เราจะส่งพวกท่านออกไปในนามของเราเพื่อเทศนาและรักษาคนเจ็บป่วยและแผ่ความเมตตาแก่ประชาชนชาวบ้านทั่วไป 1. จงไปที่หมู่บ้านของชาวสมาเรียก่อนแล้วไปที่หมู่บ้าน ทำไมอาจารย์ยังจะส่งสาวกทั้ง70ไปที่สมาเรียอีกทั้งที่คนพวกนั้นเพิ่งจะปฏิเสธอาจารย์มาให้พักที่นั่นและต้องการจะขับไล่พระองค ์แต่อาจารย์ก็รักประชาชนในหมู่บ้านนี้ไม่เปลี่ยนแปลง แต่คนพวกนี้น่ะหยามอาจารย์แล้วคุณยังจะบอกว่าอาจารย์รักพวกนี้เป็นไปได้ยังไงกัน บางทีคุณอาจจะไม่เข้าใจความหมายของความรักนะผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่อาจารย์น่ะเข้าใจนะ พวกสมาเรียน่ะเป็นคู่ปรับของชาวอิสราเอลมานานนับปีและผมก ็ประธานโทษนะฮะคุณ อ๋อคุณเป็นคนแปลกถิ่นนี่ขอต้อนรับสู่หมู่บ้านของเรา ขอบคุณฮะนี่เป็นเพื่อนร่วมเดินทางของผมฮะ สวัสดีฮะ สวัสดีอ๋อพวกคุณสองคนเดินทางเหรอจะไปไหนกัน ผมจะไปเยรูซาเล็มฮะ พวกเราพวกเราชาวสมาเรียนะไม่ค่อยจะชอบพวกอิสราเอลเท่าไหร ่พวกเราทราบครับ พวกเนี้ยคิดว่าตัววิเศษพวกเราเกลียดชังพวกเขามากเออคุณสองคนคงจะไปค้าขายที่เยรูซาเล็มสินะ ไม่ใช่หรอกฮะ นั่นน่ะสิหน้าตาท่าทางของคุณไม่เหมือนพวกพ่อค้าเลยคุณดูเหมือนกับคุณเลี้ยงแกะมากกว่า พวกเราเป็นสาวกของพระเยซูแห่งนาซาเร็ธฮะ อ๋อใช่แล้วเราเคยได้ยินชื่อเขา พวกเราออกไปเทศนาตราเตรียมทางให้อาจารย์ครับพวกเรามี70คนด้วยกันเป็นคู่เราก็เดินทางไปแวะที่จุดต่างๆที่อาจารย์จะผ่านไปประกาศให้ประชาชนรู้ว่าอาจารย์จะมาที่นี่ในเร็วๆนี้และเชิญให้คนมาฟังคำสอนของอาจารย์ครับ อ๋อวางแผนได้เป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากผมเองก็ชอบอะไรที่มันเหมาะสมเป็นระเบียบ คุณรู้จักอาจารย์ไหมฮะ ผมได้ยินได้ฟังเรื่องของเขามาหลายเรื่องแล้วเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องที่ชาวสมาเรียปฏิเสธไม่ยอมให้เขาพักค้างคืนที่นี่แย่นะเราคิดว่าเป็นการดูถูกกันแต่ยังไงเขาก็จะมาแวะที่นี่ไม่ใช่เหรออ าจารย์รักทุกคนฮะแม้แต่คนที่ถมน้ำลายใส่ท่านรักไม่ว่าจะเป็นคนดีและคนชั่วอาจารย์น่ะเกลียดชังแต่ความบาปแต่ไม่ใช่คนบาปนะฮะ ฟังดูก็มีเหตุผลดีนะแต่คงจะทำได้ยากผมเองสงสัยว่าจะมีใครบ้างที่ทำเช่นนี้ได ้คงไม่มีใครทำได้หรอกนะฮะนอกเสียจากจะผ่านอาจารย ์ผมไม่แน่ใจนะว่าคุณหมายความว่าอะไรถ้าว่าคุณกับเพื่อนหาที่พักได้หรือยังล่ะ ยังเลยฮะท่าน ผมไม่รังเกียจเลยถ้าพวกคุณจะพักอยู่ด้วยจะพักนานสักเท่าไหร่ก็ได้นะ ท่านมีห้องว่างเลยฮะ ใช่คือว่าเรามีลูกสาวเล็กๆคนหนึ่งแต่เขาเดินไม่ได้เขานอนตรงไหนก็ได้ผมจะให้คุณพักในห้องว่างของเขาอ่ะมาเถอะมาคุยกันเรื่องพระเยซูในระหว่างที่เดินไปเถอะปะ ในโลกนี้นะไม่มีมนุษย์คนใดและสิ่งใดที่ดีไปกว่า นั่นไงลูกสาวที่ผมเล่าให้พวกคุณฟัง สวัสดีฮะเป็นยังไงบ้างสบายดีเหรอฮะ หนูดีใจที่คุณมาพักที่บ้านของเรา เขาจะพักอยู่กับเราสักพักหนึ่ง ดีค่ะคุณจะพักได้นานเท่าไหร่คะ ก็คงจะสัก2-3 วันละหนู นี่แม่หายไปไหน แม่ไปตักน้ำแล้วก็เก็บดอกไม้ให้หนูค่ะ อ๋องั้นพ่อจะไปช่วยเขานะถ้าลูกไม่ว่าอะไร พี่สองคนเนี่ยท่าทางใจดีหนูชอบคุยกับเขา เดี๋ยวพ่อมาต้อนรับแขกไปก่อนนะ ค่ะพ่อดีกับหนูมากค่ะไม่เคยฉุนเฉียวใส่เลยแม้ว่าหนูจะเดินไม่ได้คุณจะอยู่ที่หมู่บ้านนี้ตลอดไปเลยเหรอคะ ไม่หรอกเราจะเดินทางไปเยรูซาเล ็ ม แหมหนูอยากไปจังเลยคนพูดกันว่าที่นั่นสวยมาก หนูที่ยิ้มเหรอจ๊ะ อ๋อไม่ใช่หรอกค่ะพ่อคงจะเรียกหนูอย่างนั้นเพราะความเอ็นดูนะคะ ทุกๆคนคงจะเอ็นดูหนูเพราะหน้าตาหนูยิ้มแย้มตลอดเวลา หนูเดินไม่ได้มานานเท่าไหร่แล้วจ๊ะ หนูเป็นอย่างนี้มาตลอดหนูไม่เคยเดินได้เลยค่ะ อืมแล้วหนูอยากจะเดินได้ไหมล่ะ แน่สิคะแต่ว่าก็ไม่แน่เหมือนกันหนูหมายความว่าพ่อกับแม่ช่วยพาหนูไปไหนตอนไหนถ้าหนูเป็นอย่างเนี้ยหนูก็ได้อยู่กับแม่ตลอดเวลาได้ช่วยแม่ทำงานบ้านการที่หนูยิ้มแย้มก็เพื่อจะทำให้พ่อแม่สบายใจค่ะ หนูเชื่อไหมว่าพระเจ้ารักษาหนูให้หายได ้พระเจ้าเลยคะแน่นอนค่ะพระเจ้ามีอำนาจมากคุณไม่รู้หรอกเหรอ บางทีเราเองก็ลืมไปเหมือนกันแต่เราจะพยายามไม่ลืมอีกเลยหนูเชื่อไหมว่าพระเยซูแห่งนาซาเร็ตช่วยรักษาหนูให้หายได้นะ พระเยซูเหรอคะพระเยซูส่งพวกคุณมาเหรอคะ ใช่แล้วล่ะ ถ้าเขาเป็นบุตรของพระเจ้าอย่างที่ใครๆว่าจริงๆแล้วก็เขาก็คงจะรักษาหนูให้หายได้เหมือนกับพระเจ้ารักษา พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า อย่างนั้นเขาก็รักษาหนูได้สิคะ หนูเชื่อไหมว่าเรากับเพื่อนของเราสามารถรักษาหนูได ้คุณเหรอคะคุณจะรักษาหนูได้ยังไงล่ะคะ เราคือสาวกของพระเยซูท่านส่งเรามาให้ทำความดีต่อผู้ที่มีความเชื่อให้รักษาให้ปลอบโยนให้คนได้ยินและได้เห็นว่า อย่างนั้นคุณก็รักษาได้ถ้าพระเยซูว่าอย่างนั้นก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะ เราบอกกับหนูว่าในนามแห่งพระเยซูจงลุกขึ้นเดินและหายเป็นปกติ ไม่ใช่เพราะเราสองคนหรอกหนูแต่เป็นพระอำนาจของพระเจ้าโดยผ่านพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูแห่งนาซาเร็ต อย่างนั้นหนูขอบพระคุณพระเยซูแทนหนูด้วยนะคะอย่าลืมนะคะหนูจะวิ่งลงไปที่บ่อน้ำไปหาพ่อกับแม่แม่พ่อหนูหายแล้วหนูเดินได้แล้ว ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอให้พรของพระเจ้าจงสถิตอยู่